538 Dutch 1000. De 1000 grootste hits van Nederlandse bodem. Gekozen door jou. Zometeen vanaf 9 uur. De 538 Dutch 1000. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. 1 plus 1 gratis. En alle flessen Lipton. Ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waarbij je er eentje extra krijgt. Dat is de Jaap van Jumbo. En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd. Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank. Koningsdeals bij Gamma. Dit weekend tot en met maandag 40% korting op alle Gamma-jaloezieën. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl. Waar ben jij? Ik zit nog in de trein. Het volgende station is station Antwerpen. Ik denk dat het wat later wordt. Je zat zeker weer je serie te kijken. Nee. Ja? Ja, oké, sorry. Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken. Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com. Kia. Movement that inspires. Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken. Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering. Wow! Is binnen 3 minuten geregeld. Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut. Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl. Deze meivakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van topmerken zoals Nike, Coach en Four. En goed nieuws. Tijdens de meivakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad. Van schone streets tot een goed doel. De aarde is sportelijk, een goed gevoel. In leveren levert meer op dan je denkt. Het is een win, win, win. Gappy, believe me. Zo zie je, gap, het is een win, win, win. Hey, let's go en lever het in. Statiegeld is zoveel meer dan money. Lever in of doneer. Elke laatste vrijdag van de maand Crazy Friday met de beste deals in Bataviastad. Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Deze week in de bonus. AH komkommer 2 stuks voor 99 cent. AH oranje donut 4 stuks per pak 1,99. AH roomboten appeltaart of roomboten appelrabarbertaart 50% korting. En alle Perle koffiepads 36 stuks, 3 zakken 9,99. De meeste de beste aanbiedingen. In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego. Yay, Lego! En als je bij Dreamland voor meer dan €70 Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij. Yay, gratis! Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier! Of je nou in je uppie bent, hoi. Of met z'n tweeën. Hoi, hoi. Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. En je maakt nu bij elke bestelling kans op een jaar lang gratis groente en fruit. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg. Kom maar verder. Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu 20% korting op alle Continental en Pirelli banden tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl. Hij is weer klaar. QuickFit en weer verder. Leven het buitenleven. Zet je tuin in het zonnetje. Met deals voor planten, gazon en meubels. Alleen via iBoot.com of via onze app. Dit weekend van vrijdag tot en met Koningsdag. Lekker lang voordelig klussen met Praxis Plus. 2 plus 2 gratis op 40 liter Central Park tuinaarde. Voor de makers. Praxis. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Jongens, eten! Zo, lieverds. Leuke dag gehad? Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad? Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals melk Uni Vla en pap, per stuk 1 euro. En Dreft handafwas per fles, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus. Alweer geen goede haardag? Dacht het Wella. Nu bij Kruidvat alle Wella haarstyling 4 voor 10 euro. Waar wacht je nog op? Gooi die haren los en op naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 538 Nieuws, 9 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een zorgorganisatie in Gorinchem zegt dat het verhaal niet klopt dat medewerkers stemmen hadden geronseld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daar is geen bewijs voor gevonden. NRC schreef dat iemand van de zorgverlening langs de deuren was gegaan voor stempassen, omdat er twijfels zijn over de verkiezingsuitslag in Gorinchem, wordt er opnieuw gestemd. Het gaat hard met de massaclaim tegen telecombedrijf Odido. Binnen een dag hebben zich al meer dan 200.000 mensen aangesloten, meldt het AD. Het gaat om klanten en oud-abonnees die de dupe zijn van de grote hack bij Odido. Hun gegevens zijn in handen gekomen van criminelen. En twee jongens in Doetinchem die hebben gisteren een spannende vondst gedaan. Tijdens het magneetvissen haalden ze een kist boven water die volgens Gelderse media vol zat met kogels. Bomexperts die hebben de munitiekist meegenomen. En rond dezelfde plek zou eerder al een granaat uit het water zijn gehaald. Dan het weer. Het wordt een stralende lentedag. Volop zon ook. Temperatuur stijgt naar 13 tot 15 graden. Maar door de wind voelt het wel iets kouder aan. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files. Ja. Rick weet waar. Begin op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Apkoude. 23 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij Kralingen. 22. A35 Almelo-Enschede bij Buren. 25. En 1 flits op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Almere. 50.2. Jij en die spullen van je komen er niet meer in. Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Allsafe. Geeft ruimte. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Na 6 weken So You Think You Can Dance zijn er nog maar 20 dansers over. Die strijden om een felbegeerde plek in de finale. Benieuwd wat er achter de schermen gebeurt? Volg de dansers ook na de uitzending in Behind the Dance. Nu exclusief en gratis te zien op Kijk. Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire. Yes! Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit. Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium. Oh, Otrium? Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet. Winnen doe je tijdens het sporten. Maar ook met de 538-app. Luister altijd en overal naar Radio 538. En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's. De 538-app. Download hem nu. Deze week bij Otrium. 10% extra korting op jeans. Shop G-Star, Levi's en meer. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. 538, Dutch 1000. De 538 Ochtendshow. Ja, laatste deel en de Dutch 1000 die dus weer verder gaat. We pakken de lijst op bij Bluff en Nielsen, want daar waren we aangekomen. 449. De plek is voor het liedje Mannenharten. Radio 538, Dutch 1000. 449. Als ik zwijg. Wil ik zoveel zeggen, veel meer zeggen dan het lijkt, dan ben ik. Maar als ik zwijg, dan wil dat niet zeggen dat ik niet luister naar wat jij eigenlijk vindt. Oké, ik weet het, soms ben ik te onattent. Doe jij je best, vergeet ik weer een complimentje te geven, terwijl je de liefste bent. Maar als je naar me kijkt, dan zie je niet alleen maar alleen een man van steen. Van buiten lijk ik hard, maar prik er eens doorheen en laat het pijn doen in mijn mannenhart. Zeggen, veel meer zeggen dan het eigenlijk lijkt. En als ik praat, dan wil dat dus zeggen dat ik niet luister, want ik kan niet tegelijk. Ja, ik weet het, soms hoor ik niet wat je zegt. Heb jij het woord, vergeet ik je weer even mijn aandacht te geven, terwijl je de liefste bent. Maar dan zie je niet alleen maar in een man van steen aan de vieren. Van buiten lijk ik hard, maar prik er eens doorheen en laat het pijn doen in mijn mannenhart. De man die ik nu ben, de man die ik wil zijn, een jochie en een vent, ik blijf het al. en Shift, ja, horen natuurlijk ook thuis in deze Dutch 1448. De 538 Dutch 1000. Weten jullie nog welke tv-serie dat was? Spijkerhoek. Ja, Spijkerhoek. Ja. Ja. Ja. Ik kreeg een keer een rondleiding in Israël, in Jeruzalem. Oh, en toen zei die man, ja, je kent me misschien wel van Spijkerhoek. Ik was daar acteur. En volgens mij is hij ook de gitarist van dat bandje. Oh, wat grappig. Maar die is uiteindelijk verhuisd naar Israël om daar rondleidingen te geven. Ja, blijkbaar. Grappig. Patty & Shift uit die serie Spijkerhoek dus. Ja, waar ging dat over? Wat was dat voor serie? Je had Mario de pizzabakker zat daar toch in? Dat is mij ook altijd bijgebleven. Iets met motoren, met de rallies of zo? Was dat je film? Was dat iets spetters, wat jij bedoelt? Nee. Nou, daar was het licht op gebaseerd. Serieus? Ja, ik geloof dat toen de tijd werd de serie besteld met de opdracht van, nou, het moet een beetje die sfeer moet het hebben. Ja. Oh, ja. En allemaal intriges en er was dan één rijke man. Het was dan de grote boef. En het was wel heel spannend. Het was echt heel leuk. Voor die tijd was het revolutionair. Dat zou je niet zeggen als je deze plaat hoort van Patty Shift. <Nee. laughs> Maar het was een hele grote hit. Wonderful uit die serie. Daarvoor op 449 Bluff en Nielsen. Een mooie samenwerking. Mannenharten. Voor de film Mannenharten volgens mij ook. Wij gaan verder aftellen op weg naar de nummer 1. Die je pas aanstaande vrijdag hoort. Dus er is nog heel veel moois voor je. Dat allemaal in Nederland is gemaakt. Dit uur bijvoorbeeld. En geen familie, maar René Klein ga je horen met het prachtige Mr. Blue. Handsome Poet staat klaar, de Opposites ga je horen. En ook muziek van DJ José en G-Spot nu in de lijst. Op 447 in de Dutch 1000, House of Justice. We'll be right back. 46. Winter sounds are crying like the old man slowly dying, and the only sound the wind that fills the trees. Even colder comes the moon, and though it never seems too soon, sudden stillness as the rainfall starts to freeze. I miss the blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. A young girl, she is shaded, bears the scars that never faded of the baby that was born on Christmas Day. While the heavens sing their song, a child's life was never long, 'cause the food supplies will only last a day. I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. The commotion. After all, there's really no one here to blame. Soldiers taking orders, 'cause they must defend the borders of our nation, and the other side's the same. I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you, what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. I'll come to you at night, when all the world is sleeping tight, and lie beside you till the early morning dew. You can hear me, you can see me, you can feel me when you read the folded letter she left addressed to you. I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. I'm lonely too. René Klein, Mr. Blue. Een gigantisch hit voor René Klein. In De Schreeuw van de Leeuw was hij te gast. Dat was denk ik een van de meest indrukwekkende shows van Paul die ooit heeft gemaakt. De Schreeuw van de Leeuw. Ja, maar ook, deze aflevering met René Klein. Ja. Dat je echt denkt, weet je, je zag eerst een foto van die, hoe die was. Ja. En toen kwam hij voor mij in het bed op, meen ik. Het was een super knappe gast, was het. Hij zat al in Bam to Bam Bam. Klopt. Ja, daar was hij inderdaad lid van. En echt een hunk om te zien. En uiteindelijk door de ziekte AIDS helemaal uitgemergeld op televisie. Ja. Hij wist ook dat hij niet lang meer te leven had. En wilde heel graag bij Paul de Leeuw vertellen over de ziekte AIDS. Omdat dat toen nog niet zo bespreekbaar was als dat nu is. En hij zong aan het eind van die uitzending dit liedje, Mr. Blue. Dat eigenlijk van Yazoo is. Heb je dat wel eens gehoord, het origineel? Nee. Zo grappig hoor, dat is een hele andere plaat. Maar dan klinkt het opeens zo. Fantastisch. Maar zijn uitvoering werd echt een gigantisch hit. Ik geloof wekenlang op nummer 1 gestaan. Na aanleiding van het liedje. En een mooi liedje van René Klein. Dus Mr. Blue in de Dutch 1000. Fijn dat jullie hem niet vergeten staan. Veel opgestemd nummer 446 bij ons in deze lijst. Met allemaal liedjes uit Nederland. Waar je zo meteen de Hands and Poets gaat horen. Sky on Fire op 445. Lalique hoor je zo meteen. De Opposites en veel meer. Dus hou maar aan op de Dutch 1000. En we spelen Stemmenjacht. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse Jona Goldappels. 1,5 kilo voor maar 1,49. Een lekker Hollands prijsje. Dat is het zeker. Fans van Voordeel. Aldi. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Ook lekker voordelig bij Aldi. Gezouten notenmix, diverse varianten, 200 gram maar 2,19. Spare ribs, barbecue of pittige marinade, 500 gram voor maar 3,45. Die kosten je dus geen rip uit je lijf. Fans van Voordeel. Aldi. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene. En wat ook fun is, ruim 3500 euro voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense. Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in. Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck? Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK. Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie. Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat. Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. De Leapmotor B10 blijft indruk maken. Verrassend ruim, boordevol standaard opties en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé. Je rijdt de B10 al vanaf €27,995. Maar de echte waarde, die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl. Are you drinking my Mullermilk protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller Milk Protein. The moo you can't resist. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding all-in-one van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding all-in-one van DCM. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding all-in-one van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding all-in-one van DCM. Ja, goedemorgen, dit is 538, de ochtendshow. Vandaag een bewolkte start van de dag in het zuiden van het land. Verder overal droog, de zon komt erbij. Het wordt een mooie lentedag. 12 graden in het noorden en 17 in het zuiden van Nederland. De files, Rick weet waar ze staan. 8 files, begin op de A4, Rotterdam Den Haag bij het Gaag Aquaduct, 24 minuten. A12, Den Haag, Utrecht bij de Meren, 28. A15, Gorkum, Ridderkerk, bij Hardingsveld, Giesendam, 19. En flitsers op de A6, Lelystad, Muidenberg, bij Almere, 50.2. A15, Rotterdam, Gorkum, 64.8. En de laatste is de A37, Hogeveen, grens bij Duitsland, bij Wachtum, 15.4. Het is 9:55, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, loopt de wapenstilstand met Iran in de nacht van woensdag op donderdag af. En dat is later dan gedacht. Kan zijn dat Trump daarmee tijd wil rekken voor nieuwe onderhandelingen met Iran. Na een geslaagde proef zijn de eerste treinconducteurs aan het werk gegaan met een cameraatje op hun borst. Zo'n bodycam kan helpen voorkomen dat een situatie uit de hand loopt. En als het toch gebeurt, staan de verdachten op beeld. En het gaat heel hard met de massaclaim tegen het telecombedrijf Odido. Binnen een dag hebben zich al meer dan 200.000 mensen aangesloten, dat meldt het AD. Het gaat om klanten en ook oud-abonnees die de dupe zijn van de grote hack bij Odido. Hun gegevens zijn in handen gekomen van criminelen. Oké, Flo, dankjewel. De 538 Stemmenjacht. En daarvoor gaan we naar Zwolle, want daar komt Carlijn vandaan. Carlijn, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ook al mondhygiënist. Ja, ja, van de week hadden we er ook een aan de telefoon. Kijk, goed beroep. Ja, blijkbaar is het een populair spel onder mondhygiënisten. Of zitten jullie met elkaar in de groepsapp met de mondhygiënisten allemaal bij elkaar een beetje na te denken over wie de stem zou kunnen zijn? Oh, was het maar zo. Heb je een beetje hulp gehad bij het antwoord dat je zo gaat geven? Ja, ik vind het heel lastig. Ik heb gewoon sinds de eerste keer iemand in mijn hoofd. Ja? Maar ik weet niet of ze überhaupt bekend genoeg is eigenlijk. Oké. Het is een gokje. Nou, Carlijn, we gaan nog eens naar die stem luisteren. We hebben hem al zo vaak gehoord, maar nog een keertje op de radio. De stem in koffertje. Leuk. Wie denk jij, Carlijn, dat we hier gehoord hebben? Ja, ik denk dus Daphine Perrick. Die heeft dat nummer ontzettend toen gemaakt. Oh, die cabaretier is dat. Ja. Daphine Perrick. Ja. Is zij het dan in deze cover? Cover 10. Het antwoord is fout. Jammer. Nee. Zij is het niet. Helaas. Wat zonde, Carlijn. Helaas, jammer. Jij krijgt van ons, omdat je mee hebt gespeeld, toch een troostprijs. Een reiscover van de Nationale Postcode Loterij. Die sturen we je kant op. Nou, helemaal goed. Dankjewel. En blijf het proberen. Ga ik doen. Oké, mooie dag. Doei. Wie oh wie zit er toch in koffer 10? Weet jij het? Heb je het goede antwoord? Dan win je €40.000. Het is zoveel geld. En meld je aan voor Stemmenjacht en win... De 538 Stemmenjacht. En dan ondertussen hier op de radio ook nog die Dutch 1000... die in volle gang is. Wat een leuke liedjes. Nou ja, dat kan ook niet anders, want hij is samengesteld... door de leukste luisteraars van Nederland. Namelijk door jou. Straks Lalique, Wasted Love op nummer 444, maar eerst op 445. Deze van The Handsome Poets, Sky on Fire. Fire. Dutch 1000. 444. La la la la la la la la la la la la. So outspoken, you don't even notice. Every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open. Always trying when I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted, love. Wake me up, oh, tell me I'm doing this. Ain't this ain't another wasted love. La la la la, la la la la, la la la la la, la, la. Wasted love. La la la la, la la la la, la la la la, la, la, la, la. My emotions overflow an ocean. Takes me to the point I can't control myself. If I knew how to find the words I tell you, I admit that sometimes I can use your help. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted love. Wake me up, oh, tell me I'm doing this. Ain't this ain't another wasted love. La la la la, la la la la, la la la la, la, la, la, la. Wasted love. La la la la, la la la la, la la la la, la, la, la, la. Wasted love. Wasted love. Wasted love. Wasted love. Of in deze Dutch 1444, Handsome Poets daarvoor, Sky on Fire. Dat was de muziek die de NOS koos als zeg maar de soundtrack, ja, van de dagelijkse overzichten van de Olympische Spelen, ja, in Londen. Zeker. Dus iedere avond als je dan die mooie sportfragmenten van de dag voorbij zag komen, hoorde je die muziek van Handsome Poets daaronder door. Ik heb ook het idee dat dit de enige hit van de Handsome Poets is. Of hebben ze daarna nog een heel klein mini Ik ken ze van Sky on Fire. Ja. Ik denk dat ze daarna nog wel een hitje hebben gehad, maar... Dat is een beetje zo'n studentenbandje, toch? We doen ze tekort daar in. Waren hele jonge gasten. Even kijken, ik zie hier nog staan. Ze hebben een keer bij ons opgetreden in de Ziggo Dome. Deden we de Vijfdracht, zo'n awardshow deden we. Ja. En daar deden zij de opening. Ah, en toen deden ze Sky on Fire, denk ik. Ja, ja. En Dance the War is Over. Was ook dat is ook een goed liedje. Dat is een leuke plaatje. Ja. Dance the War is Over. Nou, dan weten we meteen waar we de Handsome Poets van zouden kunnen kennen. In ieder geval van Sky on Fire, nummer 445 dus. In de Dutch 1000. Ze zijn allemaal uit Nederland. Elk liedje is hier gemaakt. En soms hoor je dat, want dan is het gewoon in het Nederlands gezongen of gerapt. In het geval van The Opposites is dat zo. Slaap hoor je nu. 443. Oké. Okay. Ga maar slapen, morgen weer een nieuwe dag. Een nieuw gezicht, een nieuwe wereld en een nieuwe lach. Droom maar over de dingetjes van vandaag. Maar nog één vraag, waar komen kindjes vandaan? Dat is als twee mensen dicht bij elkaar zijn. Is dat nou liefde? Ja, maar soms kan het ook haat zijn. Kijk, soms gaan de dingetjes niet eerlijk, dat mag niet. Maar wie is dan de baas van de wereld? Alles wat leeft op de wereld. Maar minste praat over een man uit Amerika. Die aan het vechten is met mensen uit een ander land. Omdat hij denkt dat het beste is voor alle man. Iedereen die is een beetje baas. En zijn papa zegt de blanke. Nee, dat is niet waar. Je zal het leren met de tijd. Kijk, van buiten zijn we anders, maar van binnen gelijk. Slaap en doe je ogen toe. Want je weet dat je nu gaan dromen moet. En je ziet alles in je hart pijn. Maar jouw leven hoeft niet hard te zijn. Dus kid. Slaap en doe je ogen toe. Want je weet dat je nu gaan dromen. Dan loopt de slaap en morgen kan jij weer lekker gaan fluiten over de straat. Mama die is mijn papa gaan eten bij de Chinees. En dan drinken ze lekker wijn en dan vreten ze van de vlees. Waarom hebben papa en mama altijd ruzie met elkaar? Het is niet altijd zo, ze zijn tenminste nu nog bij elkaar. Je vriendje Kees die heeft geen eens, zijn pa die is dood. Maar waarom gaan mensen dood? Nou ja, dan gaan gewoon zo. Net als Vera, Amika, al je tantes zijn weg. Maar waar gaan ze dan naartoe? Gewoon een andere plek. Kerel, jij heeft echt niet bang te zijn, want jij gaat nu nog lang niet dood. Maar Robin zegt de ene man is dood, dus iemand anders brood. Dat is bijvoorbeeld wat de mannen vroeger deden. Die gingen naar een ander land en stolen al het eten. Dus die mannen werden rijk, maar de bewoners van het land. Ach, trouwens, ga jij maar slapen nu gewoon, mijn kleine man. Slaap. zwak, daarom zitten ze toch thuis? Nee, dat zeggen zwakke mannen, maar dat is dus echt niet juist. En kijk maar naar je moeder, mama is een sterke vrouw. En mama koos voor ons, terwijl ze ook nog best wel werken wou. En iedereen en alles op de wereld is gelijk. Maar vroeger was er ook een man die alles overnam. Maar kijk, zei dat joden minder waren. Ze mochten niet meer blijven. En dat is de reden waarom mannen boeken is gaan schrijven. Doe nu je ogen dicht en slaap maar zacht. Alleen, als ik nog één dingetje vragen mag. Wat? Waarom hebben sommige mensen nou niks te eten? Omdat er mensen zijn die enkel om zichzelf geven. Maar is dat dan niet erg? Jawel, maar kijk niet naar een ander. Kijk altijd naar jezelf. Dat is waar het begint en dat is wat werkt. Schrijf niet alles af op een ander, want dat is beperkt. Nu doe je ogen dicht en slaap. En doe je ogen toe, want je weet dat je nu gaan dromen moet. En je ziet alles en je hart doet pijn. Maar jouw leven doet niet hard te zijn. Dus kind, slaap en doe je ogen toe. Weet dat je nu gaan dromen moet. En je ziet alles en je hart doet pijn. Maar jouw leven doet niet hard te zijn. De 538 Dutch 1000 442. Toch nog nagestreefd. Van Jan Smit, Laura, dat hij eigenlijk schreef voor een vriendin van hem die aan de ziekte kanker leed. En hij heeft uiteindelijk de naam van die vriendin veranderd in Laura voor de hitversie, omdat hij vindt dat haar versie, nou ja, die moest voor haar blijven. Ja. En dit is dus een fictieve Laura. Maar het verhaal in het liedje is waar gebeurd. 9:50 in de ochtendshow. Morgen rond dit tijdstip, dan is hij weer gezellig hier. De leukste barman van Nederland, kroegbaas Arie vanuit Amsterdam met een nieuwe mop. En ik denk zomaar dat we gaan luisteren naar een oudje. En jullie weten dan waarschijnlijk al wat de eerste woorden gaan zijn. Nou, wat is het nou? Er komt een stel, je komt er bij de dokter. Hey, die man zegt, als de dokter, als ze willen een probleem. Als ze elke keer dat wij seks hebben, ja, we komen niet meer los. komt niet meer los. Hij zegt, nee, hij zegt, mijn piemel blijft vastzitten. Hij zegt, dan moeten we de bed uitstrompelen, krabbelt over, rond over de vloer. Moeten we de badkamer zien te bereiken. En als we dat dan met water ertussen spuiten, dan komt het weer los. Ja, ja. Hij zegt, dat meen je niet. Hij zegt, dat is heel apart, dat hebben we ook meegemaakt. Hij zegt, dokter, wat moeten we ermee? Hij zegt, ja. Hij zegt, ik weet ook niet. Hij zegt, weet je, wel kan adviseren. Probeer het eens op zijn hondjes. Oh ja. Als ze kom ik daar niet vast te zitten. Ze nee, maar dan loopt het luxe stuk makkelijker naar de badkamer. Oké, morgen rond dit tijdstip. Een nieuwe van onze eigen Arie. 12 voor 10 met allemaal nu in de lijst. This is your night. 538 in de Dutch 1000. En zo is het 7 minuten voor 10 uur geworden. En gaat de lijst zo meteen verder bij Martijn Lagouw. De 538 ochtendshow, Service Desk. Maar eerst nog maar eventjes de vragen die zijn binnengekomen gaandeweg de uitzendingen proberen te behandelen zoveel mogelijk. Kim die zegt, ik hoor de hele tijd heel zachtjes een flitsmeistergeluid door jullie uitzendingen. Hoe kan dat? Ja, Rick, Nou, we hebben van onze vrienden van Flitsmeister hebben wij, hoe noem je dat, een dot? De dot. De dot hebben we gekregen. De dot, en ja. Die was ik gisteren kwijt. En die dot, dat is zo'n ding, die plak je op je dashboard en dan werkt die eigenlijk al, die registreert dat je gaat rijden. Ja, en dan, Rick kreeg gisteren hier in de studio kreeg hij doosjes al. handen. En Rick had meteen zoiets van, nou, wat er, ik ga hem onmiddellijk openmaken en installeren ook. Ja, zo enthousiast als je was. Ik was, ja, tuurlijk. En dan kunnen ook de mensen die er echt verstand van hebben nog een beetje meekijken, want jij bent daar niet heel handig in. Maar uiteindelijk is de dot geïnstalleerd. En jij was de dot. Ik denk na een kwartier was je hem kwijt. Ja. Ik denk dat wij gisteren met het hele team de hele dag bezig zijn geweest met om mijn jouw dotje. Ja. Dot boven tafel te krijgen. Maar ik ben heel blij mee dus met deze dot, want ik had ik kreeg een overzicht van mijn bekeuringen. Ja. En wanneer hebben jullie voor de laatste bekeuring gehad? Hoe laat ik het even afkloppen, maar dat is een jaar geleden. En jij, Flo? Een paar jaar geleden, denk ik. Ik had het dit jaar in 6 weken 8. Zo kan dat nou, man. Allemaal op de A12 daar zo bij die met bij de trajectcontrole. Ja. We zijn al 100 jaar trajectcontrole. Ja. Ik snap er geen hol van. Ik heb daar gewoon voor mijn gevoel altijd normaal gereden. Nou, blijkbaar niet. Nou, blijkbaar niet. Nee, maar nu hoor jij dus dit als het goed is. Maar hoe kan het dat ding de hele dag al, de hele ochtend gaat hij al af? Ja, ik ga er waarschijnlijk heel snel doorheen of langs. Ik weet niet hoe dat gaat. Volgens mij kan je met je telefoon, als je hem kwijt bent, kan je hem zoeken. Ah, oké. Okay. Dat is een soort zoekfunctie. Dat gebeurt. Weer liggen, dat gebeurt. Ja. Maar voor iedereen met een dot, niet schrikken. Er is geen contest. Het is onze dot, of eigenlijk die van ja, niet de dot. Maar ik ga me ook gewoon weer aan de snelheid houden. Okay. Ja, dat is het beste, jongen. Ja. En dan is er nog een vraag over 50 Koningsdag. Gisteren hebben jullie in de app het blokkenschema bekendgemaakt. Daar staan de artiesten bij een tijd vermeld. Maar is dat de juiste volgorde, of is dit gewoon een willekeurig om aan te geven dat ze rond 12 uur, 1 uur, 2 uur enzovoort op aan het treden zijn? Is een vraag van Willem die ik wil weten. Goeie vraag. Ja, sowieso zijn we bijna uitverkocht. Oh, wat goed. Er staat natuurlijk vanochtend bekendgemaakt, 95% van de tickets zijn kwijt of zijn verkocht. Ja, dat hoor je. Normaal, iedereen roept dat natuurlijk altijd, hè, zo van. Maar ik kan je melden, je kan nog wachten tot en met zondag om je kaartje te kopen. Zou ik persoonlijk niet doen. Oh. Als je er naartoe wil natuurlijk. Moet je geen kaartje kopen. Dat zou een beetje gek zijn. Maar, weet je wat ik heb gedaan? 2 kaarten gekocht voor Koningin. Helemaal geen zin in. Het wordt echt leuk. En er is nu officieel het weer eens bekendgemaakt. Het is droog en zonnig. Wow. Dus het wordt een fantastische dag. En dat blokkenschema is, weet je, we hebben zoveel artiesten. Er wilde wel eens eentje een minuut eerder komen. Ja. Of andere door omstandigheden 2 minuten later. Dus wij houden altijd algemeen een beetje de uur aan. Maar je kan ervan uitgaan dat, laat maar zeggen, als de artiesten in dat uur staan, dat ze er ook staan. Kijk. Oké. Okay. Nou, ik zie bijvoorbeeld dat de Fleming doet dan wel de opening. Dat is Ik zeg ja, maar dat mag jij niet zeggen. Nou, dat heb ik gisteren bij Frank op de radio gehoord. Dus zeker de opening. Ik herhaal het nog een keer. En ik zeg één ding. Spectaculair. Is dat spectaculair, ja? Spectaculair. Leuk. Nou, ik ben zeer benieuwd. Zal we een aanwijzing? Hij begint namelijk, hallo Breda. Hallo. Nee. Dat is mijn tekst. Oh, dat is ook jouw tekst. Oh, dat was ook de tekst van Frank Dane. Nou. Oh, dat was ook de tekst van Floris Molenaar. Zometeen, Martijn Lagau. Ik zou zeggen, maak er een mooie dinsdag van. Absoluut. En tot morgen. Zometeen in de 538 Dutch 1000. You got to let her go now. Or we can't help you, brother. Radio 538. Hey, heb jij al op de knop gedrukt in de 538-app? Niet? Want dan loop je een kans op 40.000 euro mis. Speel mee met de spannendste jacht van Nederland. De 538. Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 10 is? Dan is die 40.000 euro voor jou. Super simpel meedoen via de knop in de 538-app. Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Jumbo's koffiepads, 1 plus 1 gratis. En alle Robijn, ook 1 plus 1 gratis. Ja, dat hoor je goed. 1000 producten waarbij je er eentje extra krijgt. Dat is de ja van Jumbo. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop. Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl. Kozijnshop. Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu